سورت البقرة درس نمبر 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء زردات بوايب وكفان من الناس دخلكنا ما ولاهم سوار والدي لرا عن قبلتهم التي دي قبلي دي آغنا كانوا عليها جودي باغي باندهم. قل لله المشرق والله لرا طرف مشرق دي والمغرب او طرف مغرب دي يهدي من يشاء توفیق ورکی چال رئی چی خوغشی الی صراط مستقیم پا طرف تو لار نیغیم. دا دوی میسے دریم باب شورو شو دا دے آیات 142 نوالے تر دا 162 نمبر آیات پورے پا دے شلو آیاتونو کے او پا دے کے باقی دا نہو اعتراضاتو نا چو وو ذکر شویو پڑنبی باب کے دا 97-98 نمبر آیات نوالے تر دا 123 نمبر آیات پوری پڑنبی باب کے دے دوی میں سے وہ اعتراضو نا ذکر شویو پا پیغمبر او دو دلتا ذکر کی پاغا وو کے رنبے تا تا جبریل امین جبریل علیہ السلام وحر آڑی اغزمانگ دشمن دے دا آغای جواب علتا شویو. دویم تا تعریف تا سلیمان علیہ السلام کہے آغا خو جادوګرو دا غیم جواب شو. دریم ته انکار کوي د سحر نه او سحر خو په دوو پرشتو نازل شو دا غیم جواب شو. سلورم په باره د لفظ راغنا کې ته موږ د صحیح الفاظو نه منې کوي دا غی جواب. پنځم په باره د نسخه کې ته پخپله کله یو خبره کوي کله بله دا غی جواب شو. بیا د پنځم او د شپږم اعتراض تر منځه 15 زواجرو اعتراض علی الرسول یو، دویم په حسد کولو سره، دریم تکذیب د حق په مابین کې یو بل دروغجن کول یعنی، او سلورم په داوه باطله د دخول د جنت سره زه د جنت ټیکهدار یم. یهود او نصاره به وي موږ د جنت ټیکهداران یو بل څوک په نه ځي. او پنځم منع د توحید د مساجد الله نه یعنی د الله د جومات نه د توحید مسله بندول. نو دا 15 زواجر ذکر شو. نو شپږم اعتراض 116 نمبر آیات کې ذکر کو په اتخاذ الولد سره چې الله نائبان نیولی دی او ته وایي چې دا الله نائبان نشته، الله بچی شته ته وایي چې نشته. د هغې 15 جوابونه یې کړو. بیا اووم اعتراض ستا په پیغمبرۍ د موږ سره الله خبرې وکړي لولا یکلمون الله، د هغې جواب 118 نمبر آیات کې. او بیا صداقت تا پیغمبر 119 نمبر آیات کے ذکر شو. او منع دے اتباع دا اہل ہوانا یعنی دا خواہشاتو پا ٹوٹو چے سور دے، دا خواہشاتو پا اس چے سور دے دا غی چا تتابیداری ہو نکے 120 نمبر آیات کے. او بیا دلیل نقلی اہل کتاب و سابقینو نا دا پخوانو اہل کتابو نا یو دلیل ذکر کو. نو بیا دوی میں عیسی شورو کرا او پا دوی میں عیسی کے دا دویم باب شروع کو او پا دویم باب کی واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کرا دا پارا دا دریو مقصدونو او پینزو امور ذکر کرا. نو زمانگ مطلب داو چا دا او اترازونا منگا بیا دوبارہ کو چا دا اتم اتراز دلتا او ذکر کی او پڑنبی باب کے چا دا ما ذکر کرا اتم دا دو اس پا دے باب کی ذکر کی گیا پا منز دا دے دوارو بابونو کے واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام دا پارا دا دریو مقصدونو راوڑے وا ځکه چې یهود هغه ته خپل مشر وي. نو څنګه چې هغې دا اعتراضونه کول نو په منځ کې ولا واقعا د ابراهیم علیه السلام راغله چې تا هغه ته مشر وای ستا مشر څه کړي وو. هسې دعوه د مشرای کوي لکه موږ چې بعضې خلک دعوه د نبی علیه السلام د امتیانو کوو او زو باباګان را مدد کوو زو چې کم دی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خلاف کاروایی کوو. نو ټیک ده ته خو ځان ته امتي د پیغمبر وای خو ته په دې خپله خبره کې رښتونی یې که نه که رښتونی خو د نبی علیه السلام په تعلیماتو عمل وکا او که رښتونی نه نو د یهودو خبره ده څنګه چې هغې کار کو. نو واقعیا د ابراهیم علیه السلام اراده د پاره د دریو مقصدونو اوس اتم اعتراض دلته ذکر کیږي په باره د تحویل لقبله کې، یعنی او د دې پنځلور جوابونه کوي، دوه تفصیلی او دوه اجمالی. نو فرمای سیقول السفهاء زردات او بوای بی وکفان من الناس دخلنا ما ولاهم سواله الدیلرا عن قبلتهم التي د قبلې د دې آینه کانو علیها چودی پاغه باندې. د دې ځای نه دریم باب، او په دې دریم باب کې دوه اعتراضونه ذکر کیږي. اوسو اتم اعتراض په باره د تحویل قبلې کې، او د دې سلور جوابونه کوي. یو جواب تفصیلی په 143 کې، او یو جواب په 142 کې اجمالی، او بیا ورپسې 144 کې دریم جواب کوي، او بیا په منځ د دې دریو جواب دریم جواب او سلورم جواب په منځ کې تهدید ورکی، یعنی تیزی ورکی په څه شي سره؟ په ذکر، شکر او صبر سره. مطلب څه دی؟ ذکر، شکر، صبر. چې کله پتا اعتراضونه کیږي نو ذکر له زور ورکه، د الله تبارک وتعالی یاد له. چې کله پتا اعتراضونه کیږي نو ته به د صبر نه کار اخلي، او کله چې ستا الله تبارک وتعالی تسلی نصیب کی او اطمینان دی نصیب کی نو شکر به ادا کړي. نو تیزی ورکی په ذکر، شکر او صبر سره. نو چې کله دا ذکر کی نو ورپسې زجر ورکی هغه چاته چې څوک چې کم دی نو حق پټی او څوک د حق نه خلاف کوي. او وم اترا نه هم اعتراض ذکر کی، او هغه نه هم اعتراض په باره د صفا او مروه کې، چې ته خو په خپله د صفا مروه طواف کوي او موږ ته وایي چې تاسو مه کوئ. ولې؟ په صفا باندې او په مروه باندې دوه بوتان پراته وو. نو چې دا دوه بوتان پراته وو نو اسلام چې راغی نو اسلام خو د صفا او د مروه د صحیح کولو حکم کړی دی. نو ته مونږه پخپله منې کوئ، مونږه منې کوئ پخپله خو کوئ. نو تاسو چې کول تاسو خو بوتان دپاره کول، تاسو خو چې د چا کومو نیکانو خلکو بوتان په هغه ځای باندې ودرولي وو، نو تاسو هغه نیکان خلک چې ستاسو په نیز باندې نیکانو چې تاسو ورته نیکان خلک وایي، د هغې شکلونه تاسو جوړ کړي وو. نور خو الله ته پته ده که نه چې څنګه چل دی، چې څوک وو څوک نو. نو تاسو خو د هغې تواب کوئ، تاسو خو د هغې سغی کوئ، او مونږ چې سغی کوو نو مونږ صرف او صرف د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق کوو. نو د دې وجې نه د هغې جواب 158 نمبر آیات کې وکي، او بیا تخویف اخروی د آخرت نه یره ذکر کی د پاره د چا چې حق پټی 160 نمبر آیات کې، او ذکر د شرطونو د توبې د علم سړي چې علم یې کړي د هغه د پاره درې شرطونه ذکر کی 161 نمبر آیات کې. او دا درې قسمې توبې دي په قران کریم کې. یو د هغې نه د عالم سړي دپاره توبه دلته ذکر کی چې د عالم سړي د توبې دپاره څو شرطونه دي، او د امید دپاره راتلونکي انشاءالله سورة آل عمران کې به راشي، او د منافق دپاره به سورة النساء کې راځي انشاءالله. د توبې د منافق دپاره بیا څلور شرطونه دي، د عالم دپاره درې شرطونه دي، او د امي سړي دپاره چې انپړی د هغه دپاره دوه شرطونه دي. نو فرمای سیقول السفهاء زردا چې وبوای بي وکفان من الناس دخلنا ما ولاهم سشي واړول دي لرا عن قبلتهم التي د قبلې د دي اغنا كانوا عليها چې ودي پاغه باندې. اتم شبها ته په خپل دین کې پریشان اي، کله یو قبلې ته مسکای کله بلې قبلې ته مسکای. ځکه چې نبی عليه السلام د هجرت نه پس په مدینه کې تقریبا 14 میاشتې یا 18 میاشتې بیت المقدس ته مونځ کړو، او بیا چې د الله تبارک وتعالی حکم راغی نو نبی علیه السلام مخ بیت الله شریف ته راواړو. نو د دې وجې نه دی اعتراض کو چې دې ځان ته پیغمبر وای، او دا اعتراض د دې دپاره کو چې کم خلق ضعیفه او کمزوري او لا نوی ایمان طرف ته راتلون کی وی چې مونږه دا اعتراضونه وکړو په پیغمبر باندې چې د هغې هغه لاره بنده کړو. او پخپله خدا ظالمان که یهود و هغې ښه پوهېدل چې دا تحویل د قبلې هغې ته پته وه چې دا پیغمبر د آخري زمانې راشي نو دی به بیت المقدس ته اومه څه وخت مونځ کوي، حالانکه هغې ته د مخکې نه پته وه. خو د هغې دا اعتراضات د دې دپاره کولو چې انپړ خلک او ناپوه خلک د هغې په دې جال کې ونښلي او په پیغمبر باندې او په قرآن باندې د ایمان راوړلو دپاره دا خبرې دا اعتراضات مانع وګرځي. نو دی وی څه شي راوړو د پیغمبر لره د هغې قبلې نه چې ودی په هغې باندې؟ نو جواب الله تبارک وتعالی کوي، لله المشرق والمغرب. وای ورته کل تو ورته ووایه پیغمبره، لله المشرق والمغرب، الله لره دی طرف د مشرق او د مغرب. مطلب دا چې زه د الله تبارک وتعالی د حکم تابع یم. نو اعتراض د هغې داو چې ته په خپل دین کې پریشان ای، ستا جواب زه د الله د حکم تابعدار یم. نن به په تا باندې هم اعتراض کوي چې پرون خو موږ سره شریک وی، یو ځای وی، زموږ ملګری وی، نن زموږ نه جدا شوې. ستا جواب بدای چې ما ته پته نه وه د دې خبرې، ځکه زه تاسو سره شریک وم. چې کله ما ته پته ولګېده چې دا خو شرک دی، نو لازمی خبره ده چې د شرک نه به زه جدایي اختیار ومه. او چې ما ته پته ولګېده چې دا بدعت دی، نو لازمی خبره ده چې د بدعت نه به زه جدایي اختیار ومه. نو اگر چې پرون تا سره زه ټیک ته شرک او په بدعت کې ومه، خو ما ته مسئله نه وه معلومه. زه خو یهودي نه یم چې زه د الله حکم نه منم. ما ته د الله د حکم پته نه وه، اوس راته پته ولګېده د الله تبارک وتعالی د حکم. نو د دې وجې نه که ته په ما اعتراض کوې، ستا اعتراض بې ځایه دی. او که د اعتراض ستا دا مطلب وي، نو دا اعتراض یهودو هم په پیغمبر باندې به کوو چې پرون د یو قبلې ته مونځ کوو، نن بلې قبلې ته مونځ کوې. د قبلې تعین د عبادت د طریقې د ښودلو دپاره دی. اصل کې عبادت خو د هغه چا دپاره دی چې هغه الله تبارک وتعالی دی چې مالک د مشرق او د مغرب دی. مخکې حکم بیت المقدس ته، اوس الله تبارک وتعالی موږ ته د بیت الله حکم وکړو. نو د دې وجې نه زه د الله تبارک وتعالی حکم په ځای راوړمه. یهدی من یشا، توفیق ورکوي چاله رئ چې خوښه شي، الی صراط مستقیم، په طرف ته لارې نیغې. د الله حکم منل دا په څه معنی کیږي؟ چې د الله تبارک وتعالی توفیق د سره څومره پښتانه دلته اوسیږي؟ خدا الحمدلله تاسو تقریبا 3540 په منځ کې تاسو له الله تبارک وتعالی، یعنی څه کم څلوېښتو پورې کسان تاسو له الله تبارک وتعالی د دې توفیق درکړه چې دې قرآن ته کښېن. دا د الله تبارک وتعالی توفیق دی. دا مونځ کولو د ماسخوتن ډېر خلک په د دې نه محرومه پاتې شوي، دا د الله توفیق دی چې درې کوو. نو د دې وجې نه موږ دا الله تبارک وتعالی د هغه حکم چې الله راولېږه د پیغمبر په ذریعې سره، نو الله تبارک وتعالی توفیق ورکوي چا لره چې خوښه شي په طرف ته لارې نیغې. نو دا نیغه لار ده او د پیغمبر تابعداري به موږ کوو، ځکه چې الله تبارک وتعالی سورة النساء 80 نمبر آیات کې فرمایي، من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه د ده الله تابعداري وکړه. نو موږ د پیغمبر سره تابعدار یو د الله تبارک وتعالی د حکم، ځکه چې پیغمبر په ذریعې سره موږ ته د الله تبارک وتعالی احکام را رسی. وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحا، نه دی چې د ځان نه دی خبرې کوي، مګر وحی دی چې الله تبارک وتعالی دی پیغمبر ته کوي. نو د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق پیغمبر په دنیا کې پیغامات را رسی، او الله هغه چاله توفیق ورکوي څوک چې د پیغمبر تابعداري کوي د دې نیغې لارې. وکذلک هم دغه رنګې جعلناکم، ګرځولي دي موږ تاسو لره امتا وسطا، یو ټولګی عادلان د انصاف، لتکونو شهدا، دې دپاره چې تی شی تاسو گواهان، علی الناس په خلکو باندې، ویکون الرسول او شي پیغمبر، علیکم شهیدا په تاسو باندې گوا. وما جعلنا القبلة التي، او نه ده ګرځولې موږ قبله هغه، کنت علیها چې وی ته په هغې باندې، الا لنعلم مگر د دې لپاره چې ښکارکو من یتبع الرسول چې څوک تابعداری کوي د پیغمبر ممن ينقلب على عقبيه دا غچانا چې اوړي په خپل پوند باندې وان كانت لكبيره اگر چې اتباع پیغمبر ګرانه ده الا على الذين مگر نه د ګرانه په کسانو باندې هدا الله چې توفیق ول ورکړي وي الله وما كان الله ندي الله تعالى ليضيع ايمانكم چې برباد کی ایمانو نستاسو یعنی عملو نستاسو ان الله یقینا الله تعالى چې دې بالناس په خلکو باندې لروف الرحیم مهرباني کوونکې رحم کوونکې دې څنګه چې موږ وی سلور جوابونه کیږي یو جواب اجمالی وشو قل لله المشرق والمغرب دیوی دی قبله نه دی چا واړو پس واوړی دو یو جواب اجمالی وشو چې لله المشرق والمغرب اوس دویم جواب تفصیلی کیږي په اصلور جوابونو کې نو فرمای وکذالک هم دغه رنگی جعلناکم گرزولی دی منگ تاسو لرا امتن ټولګی وسطن عادلان لتکونو شهداء دی د پارا چې شی تاسو گواهان علی الناس په خلکو باندې وسطن مفسرین معنی کوي عدلن خیارن عادلان او انصاف کوونکی صحابه او ته الله تبارک وتعالی عادلان ویلی دی خطیب بعدادی فالکفایه فی العلم الروایه کی ذکر کوي واستدل به المحدثون محدثون واستدل به المحدثون علی عداله الصحابه وی دی لیکي خطیب بغدادی رحمت الله علیه په کتاب الکفایه فی علم الروایه کې دې ذکر کوي چې دلیل نیول دې په دې معنی محدثینو د څه شي د عدالت یعنی د انصاف او عادلان صحابه او ته نسبت شوی دی الله تبارک وتعالى او ته عادلان ویل دي نو د دې وجنه محدثینو په دې معنی دلیل نیول دي چې صحابه صحابه رضوان الله اجمعین عادلان دي پاغي کې نه افراط او نه تفریط اغید الله تبارک وتعالى د حکم تابعدارو کوم حکم چې باغی ته کېدو اغید پیغمبر د طریقې تابعدارو په کومه طریقه چې پیغمبر ا کومه طریقه په پیغمبر کولا نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى فرمایي وسطن عادلان لتكونوا شهداء على الناس دې لپاره چې شي گواهان په خلکو باندې څنګه گواہی وکړي خلک زمونږ امت ته الله تبارک وتعالى قران کریم را لېګلې نو د قیامت پرز چې کوم قومونه انکارو کی چې مونږ ته نوح علی السلام مونږ ته ابراهیم علی السلام مونږ ته موسی علی السلام مونږ ته عیسی علی السلام تبلیغ د حق نو کړي نو زمونږ امت پرافاسي او گواہی وکړي نو دینه به تاسو چې تاسو ته چا ویلي چې تاسو گواہی تاسو خروستنی امت یې غو مخ کې تیر شوی دی دی به وای چې الله تبارک وتعالى ستاسو طرف نه پیغمبر راغلیو او پیغمبر لتا کتاب ورکړیو نو خوستا کتاب دروغ وای او نستا پیغمبر مونږ ته دروغ ویلی دی مونږ ته نوح علیہ السلام مونږ ته پوره واقعات معلوم دي چې نه نیم سو کالای د طوفان نمخ کې قوم له دعوت ورکاو چې غي و نه منو تا په طوفان راوست مونږ ته پته دی الله تبارک وتعالى ابراهیم علیہ السلام د دې مسلې د پاره ورته غرزولیو حتی دا چې عمل کې پرې خو دی الله تعالی مونږ ته پته چې ابراهیم علیہ السلام حق رسولو دی چې انکار کوي دا بیمانه دی د غرنګ دی موسی علیہ السلام د غرنګ دی عیسی علیہ السلام نو گواهان په خلکو باندې څه مطلب چې د الله کتاب مونږ ته دی ټولو ذکر کړی دی چې هر پیغمبر په خپل وخت باندې د الله ډیوټي پوره پوره ادا کړی دا ویکون الرسول علیکم شهیدا او وی به پیغمبر په تاسو باندې گواه د گواهی مطلب دا نه د گواهی مطلب دا نه چې ګنې په نبی علیہ السلام باندې عرض العمال کیږي چې لکه بعضې خلک وایي نبی علیہ السلام ته عملونه چې کم نینو پیش کیږي د امته ځکه چې بیا به د حوض قوثر هغې حدیث سره څه کوي چې د قیامت پر ورځ به نبی علیہ السلام ولاړي اواز به کوي هلمو الی عباد الله هلمو الی عباد الله زما طرف ته راشئ و د الله بندګانو څه کسان به وي چې پرښتې به یې منی کوي نبی علیہ السلام ته به د هغې د څه نښو نه پته ولګي چې دی دنیا کې خو کم سجده او دغه لګولی دی یاره نو د هغه نښو د وجې نه نبی علیہ السلام به وایي چې دا خو زما امتیان دي پرشتي ورته وي انك لا تدري ما احدث بعدك، تا ته پته نشته ستا نه پس دی په دنیا کې څه کړي دي. نبی علیه السلام به وایي څه کړي دي، وایي نوې طریقې ستا په دین کې ایجاد کړی وي لکه بدعت. نبی علیه السلام به وایي سخکن سخکن، تباه دي شي تباه دي شي، زما طریقه دي ته نه و منظور. ما چې الله تبارک وتعالی کوم دین را کړو او زه په کومه طریقه چلېدلې وم هغه طریقه دي ته نه و منظور، نو بیا دغې حدیث سره به سکای. ځکه چې نبی علیه السلام به پرشتو ته وایي ماته ها، نو پرشتې به ورته وایي تا ته پته نشته چې دې څه کړي دي. نو بیا د دغې حدیث پس مطلبي او دارنګه چې دغه حدیث کوم خلک پیش کوي په هغې څومره کلام شوی دی او هغه ضعیف ثابت شوی دی چې کوم خلک وایي چې نبی علیه السلام ته عرض العمال کیږي. نو دا نبی علیه السلام وایي زه به ګواهی کوم لکه څنګه چې هغه عبدالسه هغه نیک بنده د الله تبارک وتعالی ویلي وو، څه ویلي وو هغه عبدالصالح عیسی علیه السلام، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. الله بوي قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. وعيسى عليه السلام تبع الله پاک عيسى تا ورته ویلو چې زما او زما د مور عبادت وکي، هغه بو یا الله سو پوره خو چې ز پدی کې موجودم تا ته پته دا داغه چې تازه اوچت کړی ما او تازه غستې ما داغې نه پس ما ته پته نشته. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. نبي عليه السلام وي زبه دغه وینا وکم او کم خلق چې د نبی عليه السلام په وخت کې کم موجود و هغه نبی عليه السلام با قاعده دغه تابعداري د نبی عليه السلام کړی دا. نو الله تبارک وتعالى فرمای وما جعلنا القبلة التي ندګر زول منګه قبله هغه كنت عليها چويت پاغيمانه الا لنعلم مگر د دې لپاره چې ښکارکو من يتبع الرسول چې څوک تابعداري کوي د پیغمبر ممن ينقلب على عقبيه دا غچانه چې اوړي په خپل پوندو باندې. الله پاک وي د قبله قبله بدلیدل لسه د پارو اصل کې ټول ته پته ده چې موږ تاسو په مخکې درسونو کې د ابراهیم علیه السلام واقعا ذکر کړه. نو بیت الله سه د پاره جوړ کړو او ابراهیم علیه السلام ته جبریل علیه السلام راغلی او د حج طریقې ورته خولې وې که نه وې خولې، نو دا خو مرکز د ابراهیم علیه السلام د وخت نه دی بیت الله. نو چې کله دا مرکز د هغه وخت نه دی نو بیت المقدس ته د څو میاشتو د پاره د مونځ کول د الله هغه تدبیر چې په خلکو باندې امتحان وشي چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي. نو دا مې د دې دپاره چې څوک د دې پیغمبر تابعداري کوي د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق. وإن كانت لكبيرة اگر چې اتباع د پیغمبر ګرانه ده الا على الذين هدى الله مگر نه ده ګرانه په هغه کسانو باندې چې توفیق ولا الله پاک ورکي. تابعداري د پیغمبر دا ګرانه ده، ولې خلکو به دې په غوشو باندې ولي که ته اوس د پیغمبر یو سنت په کلي کې ژوندي کول غواړي تا کره خادي او تا کره غمي ته ګوره چې بیا تا سره کلی څنګه الټه کیږي او چم دته څنګه الټه کیږي او ګجره دله خلک خالي کوي که نه خالي کوي. نو دا د دې وجې نه تابعداري د پیغمبر صرف مونځ کې نه چې د نبی علیه السلام څنګه مونځ کړی دی، څلیرویشت ګنټو کې د نبی علیه السلام ژوند څنګه و که هغه معاملات دي که هغه معاشرت دی د خلکو سره که نه هغه عبادات دي په ټولو کې د نبی علیه السلام سنتو لټوا. نو چې په ټولو کې لټای او تی سا په خپل ځان باندې هغه راولي بیا ته ګوره د خلکو برتاو ته تا سره بیا د خلکو برتاو ته ګوره بیا تا سره غم خادي نه کوي بیا به یک یوازې پاتې کیږي. نو د دې وجې نه تابعداري د پیغمبر ګرانه ده مگر نه ده ګرانه په هغه کسانو باندې چې توفیق ولا ورکړي وي الله تعالی. وما کان الله لیضیع ایمانکم نه دی الله چې ضایع کی عملونه ستاسو. څه مطلب د دې خبرې؟ صحابه رضوان الله اجمعین چې پنځل شپاړس ولس میاشتې مونځ کړی او فکر شوه سره چې یاره زموږ منځونو ثوابونه زموږ د منځونو اجرونه نه الله پاک وفرمایل که څوک دا سوچ کوي چې موږ بیت المقدس ته مونځ کړی دی شپاړس میاشتې ولس میاشتې زموږ عملونه به ضایع شي، الله پاک وایي زه چا عمل ضایع کوم نه. وما کان الله لیضیع ایمانکم نه دی الله چې ضایع کی عملونه ستاسو. ان الله یقینا الله تعالی چې دی بالناس لرؤوف رحیم په خلکو باندې مهرباني کوونکی رحم کوونکی دی. الله تبارک وتعالی چې کوم حکم رالیږي دا د هغه د مهربان باچا د طرف نه وي، الله تبارک تعالی چې کوم معاملات خپل مخلوقات سره کوي اپ خپل مخلوقات باندې چې کم داغه منون کی دي باغی باندې خصوصی رحمت را وری دا چې مې د احکام ذک بیان کړو او دا حکمونه تاسو د بیان نفس خپل ځان نافذ کړو دا د الله تبارک تعالی د رحیم ذات ته طرف ندی چې پتا سبحان رحم شي سیقول السفهاء عذر د چې وبوي بيو کفان من الناس د خلقنا ما ولاهم سوا ول دی لران قبلتهم التي د قبلې د دی اغنا كانوا عليها چودي پاغه باندې قل لله المشرق والمغرب ولا لره طرف ته مشرق او د مغرب دی يهدي من يشاء توفيق ورکي چاله ري چخه خشي الى صراط مستقيم په طرف تلار نيغي وكذلك جعلناكم امدارنگي گرزول دي من تاسو لرا امه امه تولگي وسطا عادلا انصاب كون کي لتكونوا شهدا دي د پارا چي شي گواهان على الناس په خلق باندې ويكون الرسول او شي پیغمبر عليكم پتا سواني شهيدا گوا وما جعلنا القبلة التي ندغر زول منگا قبلة آغا كنت عليها چوي ته پاغي باندې الا لنعلم مگر دې د پاره چخکار کو مې يتبع الرسول چ سوکتا بيداري کې د پیغمبر مم ينقلب دا غچانا چ اوري على عقبي پخپل پوند باندې وان كانت لكبيره اگر چ اتباع پیغمبر ګرانه دا الا مگر على الذين ندغرنا پاکسانو باندې هدى الله او چ الله ول توفيق ورکړي وي وما كان الله ند الله تعالى ليضيع ايمانكم چې برباد کی عملونه ستاسو ان الله يقينا الله تعالى چې بالناس په خلق باندې لرؤوف الرحيم مهرباني کوونکې رحم کوونکې دی